Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 9 Ağustos Çarşamba, yıl 2017, ay 8, gün 221, Hızır 96, 1438, Hicri Zilkade 17, 1433, Rumi Temmuz 27, 1. Anafartalar Zaferi, 1915, Atatürk, Sarayburnu'nda Latin harflerinin kabulü hakkındaki tarihi nutkunu verdi, Büyük Saatli Marif Takvimi. Mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, no más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón, el sol se fue. Y yo cantando tu canción, la soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó la ilusión. No viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción. Thank you.

Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugüne de bakalım. 1854'te bugün Henry David Thoreau Walden adlı eserini basmış. Yani bu çevre konularının doğayla insan ilişkisinin Beyaz Adam tarafından yeniden bakılmasının en önemli belgelerinden birini de oluşturuyor. Yani doğayla bütünleşmeden yerliler, kızılderililer gibi bu işin olamayacağını ortaya koyan çok erken tarihli eserlerden bir tanesi Henry David Thoreau'nun, aynı zamanda sivil itaatsizliğin de öncülerinden birisidir. Savaşı beslemek üzere vergi vermeyi reddettiği için hapiste de yattığı bilinir Walden. Walden diye bir yerde de kendi başına bir yıl tek başına yaşayarak dünyaya, doğayla bütünleşerek yaşamanın da mümkün olduğunu ispat eden ilginç bir kitap. Henry David Thoreau, 1854. 1945'te bugün, İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'dan sonra Nagasaki'nin de atom bombası, bu sefer küçük çocuk değil, neydi? Big Boy. Yok, Fatman. Fatman, şişman adam. B-29 bombardıman uçağıyla yüklendiği atılıyor ve anında Nagasaki'de yaşayan sivillerden 35 bini hemen oracıkta ölüyor. Ve 23.200 ile 28.200 arasında Japon savaş işçileri denen, köleleri denen insanlar da var. Onlar ölüyor. 2000'de Koreli zorla çalıştırılan köle ölüyor. 150'de Japon askeri ölüyor. Ama önemli olan zaten askerlerin ölmesi değil, Amerika'nın savaşı kazanması ve atom bombasının gücünü de bütün dünyaya göstermesi. Ve ders alınmaması galiba. 72 yıl önce bugün oluyor bu bahsettiğiniz hadise. Ama bugün ise dönüp baktığınız zaman geriye, Japonya dahil 122 ülkenin imzalamadığı bir nükleer karşıtı anlaşma var şu anda tartışılmakta olan. Nagasaki valisi de bu anlaşmanın imzalanmasını ve böyle bir şeyin tekrardan yaşanmamasını, bu acıyı çeken, doğrudan çeken bir ülke olarak bunları tekrar görmek istemediklerini söylemiş anma töreninden hemen önce. Ama tekrar silahlanmayı da öngörenlerden bir tanesi yeni Japon hükümeti. Shinzo Abe. Evet. Evet, barışçıl anayasayı, pasifist anayasayı ortadan kaldırıp yurt dışına, ülke dışına askeri operasyon yapmak istiyorlar. De en son. O da IŞİD yüzünden oldu işte. O da bir ders işte. Alınmadığını gösterenlerden bir şey. Neyse. Bahanesi oldu. Şeyimiz, tarihten ders çıkartmak gibi bir şeyimiz yok bizim. Görevimiz, misyonumuz. Biz yolumuza devam edelim. Michael Brown da 2014 yılında bugün 18 yaşında bir siyah delikanlı Ferguson'da, Missouri eyaletinde Ferguson polisi tarafından öldürülüyor. İddia şu ki polise saldırdı ve silahını almaya çalıştı. O yüzden öldürdük, defalarca vurarak diyorlar. Ama bunun doğru olmadığı sonradan ortaya çıktı ve çok büyük isyanlar çıktı şehirde. Ferguson'da, Missouri eyaletinde de sonradan da sonu gelmeyecek olan siyahların Amerikan polisi tarafından öncelikle siyah ve yoksulların öldürülmesi olayının zincirleme geldiğini göreceğiz. Neyse, ders çıkartmak değil derdimiz. Şimdi asıl bakalım günümüzün haberlerine. En önemlisi nedir onların? Şimdi küresel iklim değişikliği günün en önemli konularından biri. Hatta ilk defa olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş da aman doğaya karşı acımasız davranırsak gerisi gelir filan gibilerden bir laf etmiş. Bu arada moda oldu, evet. Şehri, bütün denizlerini doldurup halka sormadan sayısız merkez uçan konan martılar vesaire yaptıktan sonra ve muazzam bir imar faaliyeti gerçekleştirmeye devam ettikten sonra bunu söylüyor. Çünkü bir de yeni bir yağış ihtimali ve sel ihtimali tekrar gündemde. Yani dünyanın bir tarafında her tarafında aynı anda hem muazzam yağışlar, seller oluyor hem de aynı zamanda müthiş yangınlar oluyor. Orman yangınları ve yalnız orman değil, makiler ve başka şeyler yanıyor. Evet. Ama şey yokmuş. Orman yangını dediğiniz zaman insanların aklına şimdi böyle Fransa'daki, Portekiz'deki çıkan orman yangınları gelecek her sene, belki de şiddetlenen. Ama bu seferki son vereceğiniz haber muhtemelen dün de bana bahsettiğiniz. Evet. Biraz istisnai bir durum teşkil ediyor. Evet. Grönland'da. Grönland, Batı Grönland'da yanıyor. Orman yangını, evet. Orman yok orada aslında ama. Ne yanıyor? Kuzey Kutbu'nda turba, yani şey. Uzaydan görülüyor da ben o kadar detaylı zoom yapmadım. Evet, çok acayip bir şey var. Yani orada orman yok. Fakat özel tundra bitkisi var bitkilerin arasında. Bayağı bir yangın olduğu görülüyor. Amerika'nın batısında ve British Columbia denen bölgesinde, Kanada'nın Kuzey Amerika'da yangınlar zaten devam ediyor. Ama Batı Grönland'da da, Kuzey Kutbu'nda da genellikle buzlarıyla ve soğuk sularıyla bilinen bir yerde, işte otlar, salkım söğüt, willow nasıl denir Türkçe'ye çevirecek bilmiyorum, öyle diyor. Climate Central'dan aldığımız bir haber bu. İnsanın gözleri şaşı bakıp şaşırıyor, hakikaten uzaydan da görünüyor. Ve tundra işte, yani buzla kaplı olmayan bölgelerde, düşük seviyede, fazla büyümeyen bitkiler var, onlar da yanıyormuş. Sebebinin ne olduğu bilinmiyor. Yalnız 1200 hektarlık bir alana yayılmış büyük bir yangın ve 1,5 kilometreye kadar da dumanı ufka gidiyor. Willow mu demiştiniz? Efendim? Willow mu? Willow. Demiştiniz? Evet. İki L ile. Evet. Söğüt demekmiş. Söğüt. Evet. Evet. İşte onun gibi, söğüt gibi şeyler. Bu Danimarka'da bulunan kısmı değil mi? Daha doğrusu Danimarka'nın özel kısmı değil mi? Danimarka'ya bağlı Grönland, bir ölçüde bağımsızlık istiyorlar çünkü altından petrol çıkacağını umuyorlar. Ha, insan yaşıyorsa olsa kesin piknikçiler yapmıştır. Mangal, Eskimolar da var orada, Inuitler filan, yani kentin adı zaten, başkentin adı. Orada bir kamp var, araştırmacı kampı, Kangerlussuaq adını taşıyor. Bu da Inuit dili filan işte. Onlar da Türk kökenli değil mi zaten Eskimolar? Evet. Tamam. Eskimo. O zaman mangal. Evet, muhtemelen. Mangaldan çıkmıştır. Sabotaj olmasın. Elektrik telleri de olabilir belki de. Hı? Elektrik tellerinden aşağıya sarkmasından ötürü de olabilir. Evet. Fakat bütün yalnız orası değil, Kanada'nın, Rusya'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin en kuzeydeki eyaleti Alaska'nın ve Kuzey Avrupa'nın da birçok yerindeki boreal ormanları denen kadim ormanlar da tutuşmuş gidiyor. Ama şunu da söylemek lazım, Grönland'dan bahsetmişken geçtiğimiz ayın başında ufak tsunamiler ortaya çıkıyordu. Mega tsunami demişler. Ufak da değilmiş o kadar, şimdi ben abartmayayım. Mega tsunamiler ortaya çıkmış. Bunun sebebi de depremler değilmiş. Bilin bakalım neymiş. Küresel ısınma. Yani dolaylı olarak küresel ısınma, tabii bu soruyu sorduğuma göre de. Evet. Olay şöyle oluyormuş. Buzullar erimeye başladıktan sonra birbirlerinden ayrı ayrı parça parça kopuyorlar ya. O koptuktan sonra ortaya çıkan boşluktan ötürü toprak kaymaları ortaya çıkıyormuş. Yani daha doğrusu toprak kaymaları meydana geliyormuş. Bundan ötürü de ufak tsunamiler ve depremler meydana geliyormuş. Çıkıyormuş. Sonunda da orman yangını. Tsunamiler, depremler, toprak kaymaları. Yangınlar. Yangınlar. Grönland'dan bahsediyoruz. Evet. Dünyanın en fazla, en dokunulmamış yerlerinden bir tanesi olarak bilinen bir yer değil mi? Evet. Ama yapacak bir şey yok. Yani şöyle, Kanada'da, Rusya'da, Alaska'da ve Kuzey Avrupa'daki bütün boreal ormanları da son epey bir zamandan beri görülmemiş bir oranda yanıyorlarmış bu kadim ormanlar. Ne kadar zamandır biliyor musun Can? Aylardır muhtemelen. Hayır, ne kadar zamandan beri görülmemiş. Ha, ne kadar zamandan beri. Bu arada şeydeki ufak ufak ot olsa yanıyormuş aylardır Grönland'daki. Evet. Yüzyıl, yüzlerce yıl. Genellikle 1881 yılından başlatıyorlar evet. tarihi. Yani kayıtları daha doğrusu. Evet. Hava ondan sıcaklıkları kayıtlarını. Evet. Bu son hesaplamışlar son 10 bin yıldan beri görülmüş en büyük yangınlarmış. Son yani Boreal 10 bin yıldan beri. Evet, bunlar yani şeyden ölçüyorlar. Delft Üniversitesi'nden mesela Hollanda'dan, Teknoloji Üniversitesi'nden Stef Lermit diye birisi tutmuş. Bütün NASA görsellerine bakarak ya da bir de Fransız gazetesinde La Croix gazetesinde de Avrupa Birliği'nin şeyinde orman yangınları söndürme sisteminde bu büyüklükte bir yangına rastlanmadığını da söylemişler. 10 bin yıl önce. Evet, yanıyor böyle. Bu durum var. Şimdi ama çözüm var. Çözüm var? Evet. Çözüm gelmiş. Nedir? Komşu ülkelerden helikopter istemek mi? Yangını söndürmek için. Grönland için değil. Küresel ısınmaya çözüm bulmuş durumda. Dün söyledim ya. Pişmanız, bu Ayder'de yaylasını bu hale getirdik açıklamasından bahsediyor. Hayır. Doğrudan doğruya. Pişmanız dememedi ayrıca. Tarım Bakanlığı, Amerika'nın bu işlere bakan en önemli bakanlığı, Tarım Bakanlığı çözdü durumu. Amerika Birleşik Devletleri. Evet. İklim değişikliği kelimelerini çıkarttı. Dün söylemiştim ya çözüm olarak. Evet, Bill McKibben da aynı şeyi yazmış. Trump yönetimi çözdü iklim değişikliğini, yasakla terimi, bitsin demiş. Evet, yani hakikaten toprak sağlığı konusundaki direktörü bir kadın, Bianca Mobius-Kluun, listeyi yayınlamış. Bakanlıkta kullanılmayacak, asla kullanılmayacak e-maillerde filan kelimeler listesi. İlk iki kelime climate change, yani iklim değişikliği. Sonra üç kelime yasaklanmış. Climate change adaptation, uyum sağlamak iklim değişikliğine. Onların yerine aşırı hava olayları ve aşırı hava olaylarına karşı dirençlilik kelimeleri gelecekmiş. Böylece çözülüyor işte evet, mesele. Ama bunu medyadan da çıkarmak lazım. Bununla alakalı da bir gelişme var. Ciddi sorunlar yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nin ana akım medyasını yalan haber üretmekle suçlayan Başkan Donald Trump çareyi kendi medyasını kurmakta bulmuş. Halbuki 3-5 iş adamı vereceksiniz, diyeceksiniz ki siz bundan sonra bu işleri halledeceksiniz. Aranızda döndürün gazeteleri, televizyonları. O zaman onlar halledecekler ama bilmiyorlar ki bu işi. Neyse, başkanın oğlu Eric Trump, Trump'ın eşi daha doğrusu. Eric Trump'ın eşi Real News, yani hakiki haberler attı propaganda kanalına Facebook üzerinden yayına sokmuş. Artık orada da göremezsiniz hiçbir şekilde. Ne Real News geliyor. Güzel bu. Yani orada da görebilmek pek mümkün olmayabilir bu tip haberleri. Ama yanlış taktik işte. Böyle akınına vermektense iş adamlarına vereceksiniz. Onlar döndürecekler kendi aralarında. Evet, yalnız MIT mesela işte yani şeyin de iklim konusunda da çok araştırmalar yapan Amerika'nın en önemli teknik üniversitelerinden biri. Yalnız teknik değil tabii de. Önde gelen üniversitelerinden biri şeyi göstermişlerdi daha yeni. 2050'ye kadar ne kadar zaman var 2050'ye? 32-33 sene kaldı değil mi? Evet. O zamana kadar bu böyle iklim değişikliği birçok su havzasını Amerika Birleşik Devletleri toprakları içinde bulunan onları kurutacakmış. Yok edecekmiş ve bir de dramatik bir şekilde, çarpıcı biçimde bazı bölgelerde de ürün yetiştirilemeyecekmiş. Bizzat MIT söylüyor. Bir şey sorabilir miyim? Tamam, Amerika Birleşik Devletleri halkından da ümidini kesmiş oldum diyelim. Ama bu konuyla alakalı yapılan çalışmalara baktığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin içindeki bilim insanlarının yoğunluk oluşturduğunu görüyorsunuz. Tabii. Bu konuyla alakalı önde çok geliyor. Fazla çalışma yapıyorlar ve önde geliyorlar dediğiniz gibi. Bu bilim insanlarının yapacak olduğu bir şey var mı? Onlar da böyle bakacaklar mı ne olduklarına bu zamana kadar anlattıkları şeyleri? Harekete geçtiler zaten. İşte çoktan. Bunu duymak istiyorum. Evet, hem kendilerini hem torunlarına bir kere yani eski Goddard Enstitüsü'nün başında bulunan NASA'daki James Hansen dünyaya bütün dünyaya da ilan eden adam zaten. Evet. Fizikçi. torunu Sophie ile beraber çeşitli çocukların dava etti. Amerika Birleşik Devletleri federal hükümetini dava ettikleri gibi bu petrol boru hatları döşenmesine de Beyaz Evin etrafını 3 defa saran binlerce kişinin arasında yer alıyor. 70 küsur yaşında ve hapse giriyor, gözaltına alıyor. Bir böyle çalışıyor. Dava ediyorlar ve de çok önemli yepyeni bir şey çıktı. İyi ki sordum bunu da atlayabilirdik. Yeni bir olay var. Bir kere New York Times'dan fake news dediği işte Donald Trump'ın o özel haber var. Sızdırma haber var. Evet. Ve pazartesi günü şey sızmış bir araştırma. Trump yönetiminin tamamen değiştirmesi ya da sansürlemesi korkusuna karşı hemen yayınlamış bu New York Times haberi. Ve iklim 13 federal kuruluştan, Amerika'nın önde gelen 13 kuruluşundan gelen bir rapor bu. Ve tamamen şey, iklim değişikliği konusunda kanıtlar dağları buldu diyor. Yani her tarafı sardı. Atmosferin en tepesinden okyanusların en dibine kadar her yerde iklim değişikliği oluyor ve bunun kanıtları var. Ve diyor ki bunların sebebi belli başlı sebebi insan faaliyetleridir. Özellikle de sera gazlarıdır. Bu da iklim değişikliğinin, yani sera gazı da nedir? İşte karbondioksit ve metan, yani endüstri, enerji. Evet, fosil yakıtların. Fosil yakıtların ve bir de işte hayvancılık tarımının etkileriyle oluyor ve iklim değişikliğinin belli başlı şeyi insanlardır demiş. Der demez bunu New York Times'a çıktı. İşte fake news diyecek herhalde, sahte haber diyecek şimdi Amerika Birleşik Devletleri buna. Fakat çok ilginç bir şey daha çıkmış durumda. Bir whistleblower, oyun bozan çıkmış durumda, biliyor musun? Bu konuyla alakalı mı? Evet. Bu konuyla ilgili. Ve şey, ben bir bilim insanıyım, çalışıyorum ve buna daha fazla şey yapamam diye Demokrasi Now'da çıkmış bir Joel Clement diye senior advisor, yani üst düzey bir danışman, İçişleri Bakanlığı'nın doğal kaynaklar gelirlerine bakan bölümün başındaymış, danışmanmış. Ben bir bilim insanıyım ve Trump yönetiminin sırlarını ortaya döküyorum diye ayrıntılı bir yarım saatlik şey, 15 dakikalık filan bir söyleşi var kendisiyle yapılmış. Bunu şimdi şey yapamayız, vaktimiz ve yerimiz yok bunu kullanacak, ama Joel Clement'a kulak verilmesinde çok büyük fayda var. Yani çok yakın zaman öncesine kadar iklim değişikliğinin Alaska'nın yerli Arktik bölgede, işte bu şimdi yandığını gördüğümüz oralarda yerli halka ne muazzam bir zarar getirdiğini söylüyor. Ama hiçbir açıklama yapmadan Clement'ı başka bir yere transfer etmişler bunları açıkladığı için. Nasıl yani? Başka bir bölüme aktarmışlar. Sen bu işlere bakmıyorsun artık. Seni biz muhasebeye alalım. Evet, muhasebeye alalım demişler. Şimdi ne yapıyor? Çok haklısın, doğru bildin. Attın ama tuttu. İçişleri Bakanlığı'nda petrol ve doğal gaz şirketlerinin muhasebe işlerine bakacakmış. Attığımı mı zannediyorsunuz? Sen bilerek söyledin ha. Vay. Haber takibi müthiş. Evet, yani o da Washington Post'ta bir yazı yayınlamış. Yani Amerika'nın önde gelen, Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen iki gazetesinde, New York Times'da ve Washington Post'ta çok önemli iklim değişikliği ile ilgili iki çok önemli haber patladı, bomba haber. Rolling Stones'ta da çıktı. Özet çekti Rolling Stone. Stones mu dedim? Tek taş olacaktı. Aynı zamanda özet hali de New York Times'ın magazin ekinde de var. Bulursanız evet, bulursunuz. Çok önemli bu, çünkü yani Washington Post'taki yazısının başlığı, ben bir bilim insanıyım ve Trump yönetiminin bütün kirli çamaşırlarını ortaya döküyorum diyor. Ben bir oyun bozanım demiş. Çalışıyormuş bilim insanları, o kadar da boş durmuyorlarmış. Sözümü geri aldım şimdi. Evet, ortalık kasıp kavruluyor. İklim değişikliğinden yasaklamalar işe yaramıyor. Ve en önemlisi tabii, rapor dün söyledik ama bir kez daha söyleyeyim. Bütün bunların ardında yatan kepazeliği aslında fosil yakıt sübvansiyonları yılda ne kadar? 5 trilyon dolar sübvansiyon alıyorlar. Gizli destek alıyorlar. Şimdi çok ilginç. Bunun bir hesabı var. Dünya gayri safi hasılasının %6,5'unu oluşturuyor. Yani bütün bu insanlığın varlığı, geliştirdiği servetin %6,5'u bu petrol ve diğer fosil yakıtlarla uğraşan şirketlere gidiyor. Nasıl? İlginç. IMF'in araştırması çok çarpıcı bir şey var. Bununla da mücadele edilmesi gerekiyor. Yani tabii, diğer haberlere baktığımız zaman da bu konuyla alakalı, daha doğrusu anlattığımız ilk yarım saatte anlattığımız konularla alakalı olarak da çeşitli referanslar görebiliyorsunuz. Şimdi çok kısa bir şekilde özet vereyim. Yemen'de mesela savaşın hemen öncesinde suyun ilk bittiği ülke olarak nitelendirilen Yemen'de şu anda çatışmalar da devam ediyor. Ve UNICEF'in açıkladığına göre 2017 yılı içerisinde Yemen'de 200 çocuk hayatını kaybetmiş. Sadece kaç? Ağustos ayındayız. 8 oluyor değil mi? 8 ay geçti. Evet. 8 ay içerisinde 7,5 ay içerisinde 200 çocuk hayatını kaybetmiş. Ve ülkede birçok çocuk da silah altındaymış. Bir diğer Afrika ülkesi, Afrika ülkelerinden Kenya'da halk sandık başına gidiyormuş. Devlet başkanı, meclis üyeleri ve yerel yönetimi seçileceği seçimlerde şiddet olaylarının yaşanmasından endişeleniyormuş. Temel tartışmalardan bir tanesi de yaşanmakta olan kuraklık ve çevre ülkelerde yaşanmakta olan kuraklıktan dolayı Kenya'ya göçmeye çalışan göçmenlermiş. Gene aynı şekilde bundan bahsediliyor ve yeni hikayeler de var. Mesela Türkiye-Suriye sınırına inşa edilen güvenlik duvarının benzeri, ki Suriye'deki iç savaşı da aynı şekilde iklim değişikliğinin etkileri üzerinden okuyanlar vardı. Böyle analizler de vardı, biz de dile getirdik. Şimdi Türkiye-Suriye arasında çekilen sınırı, kuraklığı tabii durdurabilmeyecek olan sınırı, aynısını Türkiye-İran sınırına da yapmaya başlamış. Evet, bu da çözüm tabii. Yani bunu çoktan biliyoruz. Duvarı çekersen bu iş bitiyor. Hayvanlar, börtü böcek, kuşlar bile üstünden, neredeyse alçak uçan kuşlar bile geçemiyor. Bütün doğal hayatı kesiyorsun ama terörü durduruyorsun. Klimalı yapalım ama. Yani duvar öyle kuru kuru olmasın. Daha da parlak fikirler var. Bütün o gözetleme kulelerini filan, internet yani çalışan gözleme şeyleri var ya duvarların üstünde, gözetleme kuleleri. Evet. Onlar da güneş panelleriyle çalışıyor. Bu da Trump'ın buluşu, büyük buluşu. Hı hı. Daha geçen gün yangın haberlerini verdiğimiz Antalya'da bu sefer sağanak sonrası oluşan sel tarım arazileri ve seralarda hasara yol açmış. Elmalı Belediye Başkanı Öztekin de kışla yalnız adam ve Eskişehir mahallelerimizde sel meydana geldi. İlk gördüğümüz tarım arazilerinde seralarda büyük zarar var diye konuşmuş. Evet, yani Çin'de büyük bir sel felaketi oldu. Gansu eyaletinde 7 kişi öldü ama 2 kişiden haber alınamıyor diye devam ediyor haber. Antalya'da sel tarım arazilerini vurmuş. Erzurum'da orman yangını 3 gündür devam etmekte. Oltu ilçesine bağlı Yukarı Çamlı mahallesinde söndürülememiş. Halktan yardım istiyor belediye. Rüzgar alevleri şey yapıyor. Son dakikada bir haber, İzmir'de Karşıyaka'da orman yangını. Çok sayıda ekip yangına müdahale ediyor. Çeşitli kaynaklardan alıyoruz. Yeni Şafak Akşam da var aralarında. Anadolu Ajansı da var. BBC de var. Suriye sınırında Hatay'da orman yangını var. Laskiye kırsalında, Türkmen Dağı bölgesinde. Dumanlar yükselmiş. Alaçam'da, Samsun'un Alaçam'da. Yani doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde orman yangınları var Türkiye'de. Montana'da çok ve önemli. Ve seller var. İkisi evet, birden. İkisi birden. Şimdi kuzeybatı Montana'da da büyük tahliyeler olmuş. Yeni bir haberler. Associated Press haberi bu da. Ama İyi haberi verebilirim tabii ki. Ver. Hazır mısınız? Ver. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alparslan Altıntaş, sınıra inşa edilen duvar bittikten sonra Suriye'den Türkiye'ye yangın geçme riskinin de azalacağını söylemiş. Tabii ya. Evet. Çalışıyorlarmış halen. Burada 200 yangın çıkıyormuş. Bunlar artık çıkmayacak demiş duvarla beraber. Ayrıca çevre kirlenmesi konusunda da çok önemli bir gelişim var. Bu gösteriler yapılıyor ya. Kim yapıyor? Nerede yapıyor? Şey değil mi? Taş kömürüyle alakalı şey. Hayır. Açlık grevinin 153. gününde tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça var. Ankara Yüksel Caddesi'nde onlara destek veren eylemler de vardı. Onların kendi yaptıkları eylem süresince şimdi hapisteler ve hastaneye falan da götürüldüler. Eylem yaptıkları sürede kesilen para cezalarıyla ilgili itirazları işleme konmamış. Çünkü Ankara Valiliği ne demiş? Ne demiş? Orada yapılan şeyler amaç toplantı ve gösteri yürüyüşü ya da basın açıklaması değil, çevreyi kirletmek demiş. Görüntü ve çevre kirliliği oluşturuyor. Hayatın normal akışını bozdular ve kaos ortamı yaratarak o kamu düzeni ve otoritesini aksatıp zarar verdik. O yüzden de çevre kirliliğinden dolayı güzel bir mantık. Küresel ısınmayı da önleyecek. Zaten Kadir Topbaş da öyle demiş. Doğaya saygı göstermezsek sonuçları can yakıcı olur demiş. Evet, galiba iki yarım saatin sonuna geldik ama şu Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine tekrardan bir bakalım da tüylerimiz ürpersin, ondan sonra tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Bu nedir yahu? Evet, yargı bağımsızlığını hiçe sayan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinden bu kez de avukatları yok etme talimatı diyor. Savunmayı susturun. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti darbe, terör ve örgüt davalarında şüpheli sanık ve hükümlülerin avukatlarının savunma görevinden yasaklanması. Savunma görevinden yanlış yasaklanması. Okudum. Yani avukatlık yapamaması için harekete geçmiş. Tamam. Nasıl yapacak denmiş? Ne olacakmış? Bu suçlardan hakkında soruşturma ve kovuşturma olan avukatların 2 yıla kadar görevlerinden yasaklanabileceği talimatını vermiş. Ağır ceza başsavcılıklarına göndermişler. Kovuşturma var. Yani bir avukat hakkında sen bu örgüte üyesin diye bir kovuşturma yapılıyor. Ondan sonra 2 yıl boyunca savunamıyorsun. Giremiyorsun. Adliyeye filan. Savunma. Kovuşturma olsa bile mi? Kovuşturmanın sonucu belli olsa olmasa demiş. Hiç fark etmiyor. Adalet Bakanlığı'nın savunma hakkını yok eden yazısında diyor Sinan Tartanoğlu'nun haberi bu. Örgütsel haberleşme, talimat alma, delillerin karartılması gibi gerekçeler sıralanmış. Başka bir şey söylemeyelim. Açık Gazete. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, Brigitte Bardot, o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amor. Pensa em casamento, eu nunca mais fui à escola, sem lenço e sem documento, eu vou. Eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento, uma canção me consola, eu vou. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até. pedindo aumento. Nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Alegria, alegria. Bu da gene Caetano Veloso'dan çaldığımız bir parçaydı. 75. yaşını kutlamaya devam ediyoruz. 1942'de 7 Ağustos'ta doğmuş Caetano Emanuel Vianatelli Veloso. Ve şey, Brezilyalı besteci, şarkıcı, gitarist, yazar ve önemli bir, hayatının önemli bir kesimini de siyasi aktivizme ayırmış, diktatörlüklerle boğuşmuş ve boğuşmaya devam eden özgürlükçü bir insan. Gören de bizi Josi Levi'nin Musica Brasileira'sını çaldık zannedecek. Oraya korsanlık yapıyoruz ama biz de çalalım arada. Yalnız o mu çalacak Brezilya müziklerini diyelim. Evet. Ve devam edelim. Şarkıda da şey diyor, yani rüzgara karşı yürümek, ne mendil ne de kimlik kartı var elimde. Ben böyle yürüyüp gidiyorum diyor. Uzay araçları, gerillalar arasında, suçlar içinde hiçbir şeyim yok. Ellerim cebimde, cebimde de bomboş. Ben böyle yürüyüp gidiyorum. Neden olmasın, neden olmasın diyor. Öyle hoş bir özgürlük şarkısı, Alegria Alegria. Yavaş yavaş gidelim diyor. Evet, ne diyorduk? Yargı bağımsızlığını. Aynen öyle. Ya bu hakikaten insanı şaşırtma kapasitesi sonsuz olan bir ülkede yaşıyoruz. Yani Sinan Tartanoğlu'nun bu haberi gerçekten ürkütücü sonuçları olacağı düşünülebilecek bir şey. Buna karşı durulması gerekir. Savunma hakkı kutsal diye bilinir. Savunmaya yasak geliyor. Hükümet infial yaratan soruşturmalarda savunmanın yasaklanması için harekete geçti diye bir haber var. Ceza muhakemesi yasasının müdafilik ve vekillik görevini üstlenmekten yasaklama ile ilgili maddeleri anımsatıyormuş. Talimat gelmiş. Ve yani çok ilginç aslında. 2 yıl yasak getirilecek. Müdafi veya vekil görevden yasaklanmış bulunduğu sürece başka davalarla ilgili olsa bile müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişiyi ceza infaz kurumunda veya tutuk evinde ziyaret edemez diyor. Ziyareti de engellemiş oluyorlar. Hak savunucuları da devam ediyorlar Silivri'de yatmaya. Büyükada'da tutuklandılar malum. Cumhuriyet'in yazar ve yöneticilerinden bir kısmı 283 gündür, bir kısmı 222 gündür, bir kısmı da 125 gündür tutuklu. Ayrıca Nazlı Zıcak, Şahin Alpay ve diğerleri de bir seneyi geçmiş vaziyetteler. Avukatlara da böyle şeyler getiriliyor. Yani işte ileri demokrasi, işte hak arayanlar diye geniş 10 ve 11. sayfalarını buna ayırmış Cumhuriyet Gazetesi. Bu savunmaya yasak planlarının yanı sıra akademide olağanüstü hal üzerine ders veren yardımcı doçent Kerem Altıparmak mesela geçen yıl üstelik. OHAL ve KHK'ları bilimsel olarak değerlendirdiği açık derse karşı üniversite yönetimi soruşturma 10 ay sonra sonuçlandırılmış soruşturma ve 26 Ekim 2016'daki ders nedeniyle dersten 2 ay sonra çıkarılan bir hükme dayandırılarak kınama cezası verilmiş. Nasıl? Dersten 2 ay sonra. Evet, bu ders yapıldığı sırada olmayan bir hüküm var. Açık dersin yapıldığı sırada ondan 2 ay sonra bir hüküm çıkarılmış. Hani idam cezası eğer geçse bile geçmiş zamandaki işlenen suçlar hakkında dahil olamayacağı konulara giriliyordu. Geriye yürümezliği esası evet. Var işte. Hukukun, evrensel hukukun her temel prensiplerinden biridir. Her konuda var. Şimdi bahsettiğiniz konuda var mı? Olması gerekir. Bu yani zaten Kerem Altıparmak da söylemiş. Yani dersi yaptığı tarihte mevcut olmayan bir kuraldan ceza alan Altıparmak, Türkiye'nin en eski üniversitelerinden biri Atatürk'ün kurduğu hukuk fakültesinin olduğu üniversitede artık evrensel hukuk kuralı haline gelen suç ve cezaların geriye yürümezlik ilkesi bu kadar göz göre göre ihlal edilmesi kabul edilebilir değil demiş. Bu dersin konusu idare hukuku. Bunun konularından biri de olağanüstü hal. O kadar önemli ki o ders. Ben o konuyla ilgili sınav sorusu yaptım. Kimler çağrılmış? Türkiye'de idare hukukunun önde gelen isimlerinden Profesör Doktor Metin Günday, Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ana bilim dalından Profesör Doktor Selin Esen, 1402'liklerde 12 Eylül darbesinin ardından atılan Profesör Doktor Baskın Oran. Bunları bir hukuk çerçevesi içinde tartıştık. Derste de hiçbir sorun çıkmadı. Bu tamamen akademik ve bilimsel bir faaliyettir. Ancak bununla ilgili tutanak tutup soruşturma açtılar. Kural da bulamadıkları için cezalandırma konusunda daha sonra çıkmış bir kuralı geri uygulamaya kalkıştılar. İtiraz edeceğim, reddederlerse de yargıya gideceğim demiş. İşte böyle bir şey var. Cumhuriyet Gazetesi'ni de Ankara Bağımsız Milletvekili Nazlı Aylin Nazlı Ak'a ziyaret etmiş ve Cumhuriyet'ten de dayanışma büyüsün diye mesaj gelmiş. Yayın yönetmeni Murat Sabuncu, Cumhuriyet Gazetesi ile dayanışma demokrasi ve hak arayış için büyük ümittir demiş. Haksızlığa uğrayan da sadece biz değiliz. Aklım Nuriye ve Semih'te, haklarının iade edilerek iyi haberlerini en kısa zamanda almayı umut ediyorum demiş. Çağlayan Adliyesi önünde kamu hükmünde kararname ile işlerinden ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakçı için basın açıklaması yapmak isteyen gruba da polis izin vermemiş. Dün oluyor bu olayda. Ardından gözaltına alınmış 43 hak savunucusu. Gene görüntüler var. Ha, o 43 hak savunucusu serbest kaldı yalnız. Evet, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Buna iyi mi diyeceğiz bilmiyorum. Bu arada... Hayır, buna öncekiler galiba. Bir saniye. Bu, yok. Dünün haberi bu. Bu sabah evet. Çağlayan Adliyesi'nde yasa dışı örgüt propagandası yapmak yüzünden savcılığa çıkarılan, ardından da suç ceza mahkemesine sevk eden 43 kişi 3 gündür gözaltında tutuluyormuş. 5 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş Kartal heykeli önünde bir araya gelen hak savunucularından bahsediyor serbest bırakılanlar hakkında. 33 kişi. Ardından gözaltılarla ilgili açıklama yapmak isteyenlere de müdahale edilmiş. Toplamda 43 kişi gözaltına alınmış. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Başkanı Avukat Gülseren Yoleri, yönetim kurulu üyesi Doğan Özkan ve çok sayıda ihale üyesiyle Avukat Barkın Timti'nin de aralarında bulunduğu 43 kişinin emniyet müdürlüğündeki ifadeleri geçtiğimiz gün tamamlanmıştı diye yazıyor bir yanette. Toplam sayıymış bu. Evet. 43 kişi. Tabii şey de bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına da yer vermek gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef almış. Adalet yürüyüşünü eleştirmiş. Değil Türkiye'ye husumetleriyle maruf yabancılarla, şeytanla bile işbirliği yapsalar ülkemize ve milletimize karşı işledikleri suçların hesabını vermekten kurtulamayacaklar demiş. Şeytan. Hesap verecekler diye bir yani Kılıçdaroğlu'nu da yargıya sevk edileceği yönünde bir sinyal mi bu diye düşündüren sözler bunlar insanı. Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti diye geçiyor Ahmet Şefik'in haberi Cumhuriyet Gazetesi'nden. Yani adalet önünde hesap verecekler diyor. Rize'den Trabzon'a helikopterle geçmiş Erdoğan. Beşikdüzü'nde de Cumhurbaşkanlığı otobüsünden. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi otobüsü değil, Cumhurbaşkanlığı otobüsü. Adalet ve Kalkınma Partili Cumhurbaşkanlığı otobüsü. Evet. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Ahmet Türk'ü isim vermeden bir kez daha hedef almış. Adalet duygusal değildir, hissi değildir. Adalet yürek, adalet sorumluluk ister. FETÖ'cüyü, PKK'yı ve DAEŞ'i korumak için eğer sözde adalet yürüyüşü yapıyorsan yazıklar olsun sana. Zaten yanında gezenler de belliydi. Hastayım diye yargı onları bıraktı. Hasta olan yürüyor, bunları iyi tanıyalım demiş. Aynı zamanda Gezi Parkı'ndaki eylemlere de referans vererek giriş konuşmasına başlamıştı. Ben dün izledim. Bir anda yayını kesiliyor böyle, bir şeyden bahsediliyor. En son şeyden bahsediliyor işte. Sinayet Okanlar'ın gene bunalıma girdiği haberi vardı mesela CNN Türk'te, yanlış hatırlamıyorsam. Bir anda yayın kesildi. Ardından Cumhurbaşkanı'na bağlanıyoruz denildi ve Beşiktaş'ındaki konuşmaya girildi. Gezi Parkı'ndan bahsediyordu orada. Ne dedin sen? Sinayet Okanlar bunalıma mı girmiş? Evet. Geçen sene de girmişti. Öyle mi? Evet, bu sene de girmiş. Takip edememiş. Nasıl takip edemiyorsunuz canım? Dünya bütün herkesin bunalıma girişini takip ediyor. Her neyse işte Gezi Parkı'ndan bahsederken işte ağaçları alıp bir yerden bir yere taşırken böyle tepki gösterdiler diye bir konuşması geçmişti. Sonra biraz nostalji yapayım dedim. Kaç sene önceydi? 2013. 4 sene önce. 4 sene önce bu ağaçları nasıl taşımaya kalkıyorlardı diye bir YouTube'dan ufak bir baktım videolara. O zaman görüntü kalitesi çok iyi olmamakla beraber hala görüntüler var. Bayağı vinçlerle, vincin ucunu vura vura taşıyorlardı ağaçları böyle teker teker. Gayet teknoloji de gelişti herhalde. Bundan sonra ağaçları kökünden alıp başka bir yer. Hatta böyle asırlık zeytin ağaçlarını alıp başka yerlere taşıyacak. Ne asırlık? 1000 yıllık. 930 yıllık. İşte Gezi Parkı'ndan sonra bu teknoloji de gelişti. O zaman daha çok böyle vinçin ucuyla vura vura, kıra kıra bir şekilde o ölü ağaçları taşıma gibi bir durum söz konusu oluyormuş. Evet, bu konuşma çok teknoloji son işte derece çarpıcı şeyler izliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi liderinin Alman basınına verdiği mülakattaki ifadelerini de hatırlatmış. Türkiye'de hiç kimse için güvenlik garantisi yok. Ne can ve mal güvenliği diyor. Yahu bunu nasıl söylersin? Ankara'dan yola çıkıyorsun, İstanbul'a gidiyorsun 29 gün. Bu devletin polisi seni güvence altında tutuyor ve seninle yürüyor. Niye? Güvenlik nedir? Bunun dersini veriyor sana. Böyle bir ülkenin güvenlik güçlerine bu hakaret yapılır mı diyor. Yani can ve mal güvenliği yok dediği için. Demiş mi? Demiş herhalde. Bilmiyorum. Ama demedim, denilmedi şeklinde açıklamalar da yapıldı. Hiçbir önemi yok ama bütün bunun zaten. Yani farazi mi konuşuluyor burada? Bu farazi de konuşuluyor olabilir. Fakat önemli olan şu. Bir de terör örgütleriyle ilişkileri sebebiyle yargılanan kişileri desteklemek için yürürken teröristlerle kol kola yürümedin mi diye sormuş. Ve şu çok bence çarpıcı açıklamayı yapmış. Bu zatın karın ağrısı başka. MİT tırları davasıyla ilgili suçu sebebiyle cezaevine giren milletvekilinin durumu kendisini rahatsız ediyor. Sorun bir milletvekilinin hapiste olması değil. Sonuçta bu işin ucunun nereye varacağını biliyor olması. Yargı soruşturmayı genişlettikçe bunlarda korku artıyor çünkü kabahatlerinin farkındalar. Yani suç duyurusu yapıyor aslında Cumhuriyet Halk Partisi yüksek genel başkanına ve yüksek yöneticilerine. Ama korkunun acele faydası yok. Bunlar hesabını verecekler. Şeytanla bile işbirliği yapsalar suçların hesabını vermekten kurtulamayacaklar demiş. Bir de benim için ayrıca çarpıcı olan bir şey var. Yürüyüşe katkıda bulunanları da zulmettiler. Zulmetti diyor yürüyenlere. Nasıl buldun? Yürüyenlere zulmetti derken? Evet, zorla yürüttü demeyi. Vatandaşa zulmettin diyor. İşte o konuda sen da o yolda yürürken o kadar vatandaşa zulmettin. Senin güvenliğini kim aldı diye soruyor. Orada bir eksiklik var işte. Bir verilecek olan talimatla beraber artık Cumhurbaşkanı'ndan mı olur, belediye başkanı'ndan mı olur? Nasıl böyle büyük mitinglerde toplu taşımalar ücretsiz oluyor. Ekstradan taşıma araçları sağlanıyor. Aynı şekilde Yenikapı'daki mitinge de bu şekilde taşıma sağlansaydı, ücretsiz olsaydı ve daha güzel bir organizasyon yapılması için işbirliğine gidilseydi bence bu zulüm de olmazdı. Kalabalık ve sıcaktı. Siz giremediniz içeri, biliyorsunuz. Zorla mı sokmaya çalıştılarsa? Zülüm. Arkanızdan ittiler mi böyle? Gir içeri, gir. Mitingi izle. Cuma günkü yürüyüşte de yani çok sayıda insan vardı. On binler vardı. Hepsi zulüm kapsamına giren bilmiyorum ama yeni akit yazarı da Mehtap Yılmaz da Kılıçdaroğlu'nu içeri atın bu saatten sonra ancak cezaevi paklar diye yazmış. Hakkında bir soruşturma var mı bilmiyorum. Avrupa Birliği'nin Orta Doğu amaçlarına hizmet etmek ve darbecilere destek vermekle suçlamış. Alenen suçlama yapıyor. Atın içeri bu herifi olsun bitsin demiş. Herif mi? Evet. Herif terimini kullanmış. Herif, herif. Bu bir hanım. Yeni Akit yazarı Mehtap Hanım. Ve yetinmemiş şeyi de demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 vekilinde, milletvekilinde Elif Doğan Türkmen, Eren Erdem ve Gamze İlgezdi'nin de yan hücreye yeşillik niyetine konmasını söylemiş. Herif herif mi demiş? Bu saatten sonra Proje Kemal'i ancak cezaevi paklar diye kullanmış. Daha önce de Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'la birlikte olduğunu yazdığı tweetle gündeme gelmiş kendisi. Bunlar hakkında soruşturma açılmış mı bilmiyorum. Yalnız ilginç bir fotoğraf var. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 17 Aralık 2016 tarihinde bu Mehtap Yılmaz'ı gazeteci, bunları yazan gazeteci tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etmiş. Öyle mi? Evet, fotoğrafları var. Geçmiş olsun. Kim hastaymış? Ben onu anlamadım. Mehtap Yılmaz. Mehtap Yılmaz hastaymış. Hastalık. İşte onu da tanıyormuş şey, Genelkurmay Başkanı ziyaret etmiş. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sitesinden aldım bu fotoğrafı. Bizim radyomuzun Açık Gazete'nin ekranlarında gördüğünüz fotoğraf TSK'nın resmi sitesinden alınmıştır. Evet. Beğendin mi Feryal? Ardından da Mehtap Hanım tekrar yazmış. Hulusi Akar bu milletin Genelkurmay Başkanı, çatlayın emi demiş başlıktan. Evet, gayet iyi bir, hoş bir üslupla gidiyoruz. Bu arada CHP, tam ara verelim ama onu da söyleyelim. CHP tarafından yalanlanmış, daha doğrusu tekzip gönderilmiş Alman Fokus dergisinde genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na atfen yer alan CHP lideri Alman turistleri uyardı haberi gerçeği yansıtmamaktadır denilmiş. Bir tekzip gönderilmiş ve gerekli süreçler başlatılmış denilmiş ama sonrasında yok bu haberin devamı. Eleştiriler var sadece. Evet, çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Cengiz Aktar'la konuşacağız. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey, merhaba. Bir an heyecanlandım. Evlilik iznine çıktı diye ama yok orada. Yok, Selahattin o. O Selahattin, o izinde. Selahattin. Balayın. Hayırlı vesile olsun peki. Ha. Efendim vaktimiz darmış. 25 geçe çıkacakmışız. Lütfen bu adalar meselesinde de gelişmeler var. Onu da konuşmak üzere çünkü konuklarımız olacak. Onun için şey yaptım. Adalar mevzusu. Adalar dediğin. Ha, bu şey, adalar bizim, şimdi. Prens takım adaları. Evet, Prens takım adalarını yepyeni bir tesise dönüştürüyorlar. Topluca da onu konuşacağız. Eğlence tesisi gibi. Hepsi yatsı adaya benzeyecek. Dümdüz olacak, evet, değil mi? Evet. Onu konuşmaya çalışacağız işte onun için. Peki. Hayırlara vesile olsun. Evet inşallah. Peki. Efendim şimdi Avrupa Konseyi'nden başlayalım diyorum. Bu ahim meselesi artık ayyuka çıktı. Yani kulislerde konuşulan konuşulanlar ortalığa saçıldı, döküldü. Türkiye Işıl Karakaş'ın yerine şey yollayamıyor. Yeni hakim yollayamıyor maalesef. Çünkü bugüne kadar önerdiği 6 isim daha yani resmi prosedür aşamasına gelmeden reddedildi sekreterya tarafından. Yani bir ilk elemeyi dahi geçemediler. Bunların hep niye? Çünkü bunların hepsi yani 6 adayın 6'sı da hükümete yakın, hükümete biat etmiş, hiçbir şekilde bağımsız olmayan hukukçular. Ve üstelik yeterli donanımları da yok hukuk konusunda. Bir diyeceksin ki rejimin var mı? Tabii de, tabii yok. Yani bir resim çünkü. Böyle bir mini kriz yaşanıyor ve Işıl Karakaş'ın yani 9 yıl önce oraya Rıza Türmen'den sonra atanmış olan hukukçu Işıl Karakaş'ın süresi böylece yıl sonuna kadar uzamış bulunuyor. Şimdi bu yani aslında bir vakayı adiye çünkü Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkilerini anlatması bakımından vakayı adiye. Her konu böyle. Bir diğer gelişme gene Avrupa kurumlarıyla bağlantılı, Avrupa Konseyi değil ama Avrupa Birliği. Bu Günter Oettinger var. Avrupa Komisyonu'nda bütçeden sorumlu komiser üye Alman Günter Oettinger. O da bu geçen hafta da üzerinde durduğumuz Türkiye'ye ve her müzakere eden aday ülkeye verilen katılım öncesi destek konusunda bir beyanda bulunmuş. 4,5 milyar avroluk 7 yıl, evet 2014-2020 dönemi için. Şimdi tam yarı dönemdeyiz, yani dönem ortasındayız ve bir değerlendirme yapılacak tam şu sırada ve bununla ilgili epey bir ses çıkıyor biliyorsunuz. Bazı parlamentolar artık bunun kesilmesini falan söylüyor. Komisyon özellikle artık Türkiye'ye ve rejime çok yakın duran bu Federica Mogherini dış ilişkiler sorumlusuna rağmen işin ciddiyetine vakıf olan Avrupalı yöneticiler ve yetkililer bu yardım konusunda aynı parlamentolar gibi yani üye devletlerin parlamentoları veya kimi zaman da hükümetleri gibi düşünmeye başladı. Bu önemli çünkü komisyon hep direnir bu konularda ama anlaşılan o ki artık komisyon da Türkiye'yi yavaş yavaş en azından Avrupa Birliği üyeliği konusunu gözden çıkartıyor. Bu 4,5 milyar avronun bugüne kadar bir daha hatırlatayım. 186 milyonu hepi topu verildi. Çünkü Türkiye proje üretemiyor. Yani 3,5 yılda 4,5 milyarın sadece 186 milyonu diyorum. Yani bu bir performans sayılamaz. Evet. Devede kulak kabilinden bir şey yani. Tabii. Ve Günter Oettinger şöyle bir şey söylüyor. Bu yardımı vermenin bir manası kalmadı diyor. En vahili de o. Yani Türkiye artık Avrupa Birliği yolunda ilerlemiyor. Yani üye olmak üzere çalışma yapmıyor, proje üretmiyor. Bunun ne manası var ki bu yardımı vermenin diyor. Çünkü bu yardımın amacı bu. Yani Türkiye'yi üyeliğe hazırlamak. Üyeliğe hazırlandığı yok. Yani başka yerlerin üyeliğine hazırlanıyor Türkiye malum. O yüzden böyle bir sorun vahidi artık bu sorun anlaşılan ki yavaş yavaş çözülüyor. Çünkü yani bir şey kalmamış ortada. Ondan sonra artık yer yapacak. Bu komisyondan böyle bir ikazın gelmesi açıkçası çok önemli ve bir kenara not edilmedi. Avrupa konusu böyle. Avrupa'dan uzaklaşma. Şimdi Orta Doğu'ya yakınlaşmaya bakalım isterseniz. Kalan 15 dakikada. Yakınlaşmadan kastım herhangi bir üyelik falan değil tabii. En azından şimdilik değil. Ama bu savaş meselesi giderek daha duyulur hale geldi. Bu programda yıllardır bu tehlikeye dikkat çekeriz Ömer hatırlarsan. Yani bir 1974'teki Yunanistan cuntası ve 1978'deki Arjantin cuntasının maceraları ilki Kıbrıs, ikincisi Malvinas Falklands adaları, evet. Maceralarına benzer bir maceraya girer mi, girebilir mi? Bu konuyu sık sık konuştuk biliyorsunuz radyoda. Herhalde yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Böyle bir intiba var. Giderek daha fazla dediğim gibi yazı, yorum, gözlem okuyoruz, duyuyoruz bu konuyla ilgili. Ne dersin? Evet, yani BBC Türkçe'den de ilginç bir şey vardı bu yönde. Senin söylediklerini destekleyecek mahiyette bir analiz vardı. Erdoğan'ın son Suriye açıklaması ne anlama geliyor diye. Ve Suriye'nin kuzeyinde Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin, yani PYD'nin askeri kanadı YPG kontrolündeki Afrin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı'nın devamı olarak telaffuz edilen olası operasyonun hedefinde diyordu. Erdoğan da sinyali verdi, operasyon sinyali verdi diyor. Yani Reuters haber ajansının konuştuğu bazı kaynaklarda Türkiye'nin ordudaki yeni komuta kademesiyle YPG'ye karşı bir operasyon düzenleme ihtimalinin arttığını düşünüyor demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Malatya'daki hafta sonundaki cumartesi konuşmasında işte çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak demiş. Evet, şimdi Koray Düzgören dünkü yazısında artık gerçekte bu konunun üzerinde duruyor ve makalesinin adı da ilk hedefimiz Rojava ileri size her şeyi söylüyor. Şimdi bu askeri şura toplandı biliyorsunuz ve Koray yazısında askeri şuradan çıkan sonuçlara da değiniyor. Orada yani bu alınan kararlarla yurt dışında bir operasyona karşı gelebilecek askeri kadronun tasfiye edildiği ve onların yerine bu geçen yıl ve yani 2013'ten itibaren esasen yani 2013 sonundan itibaren Kürtlerin yoğunluklu bir şekilde yaşadıkları illerde süren, hatta yani hala sürüyor, sürdürülen askeri harekatı ve halk dilinde de zulmü, mimarı olan yöneticilerin yani askeri yetkililerin tersi ettirildiği ve böylece rejimin kendi ordusunu kurması oldu. Tamamen kendisine biat etmiş ve onun sözünden çıkmayacak bir ordu kurduğunu ve bu ordunun Rojava'ya, yani Batı Kürdistan'a askeri müdahalede bulunabileceğini söylüyor. Şimdi burada tabii birkaç tane pürüz var. İstersen hızla o pürüzlerin üzerinden geçelim. Çünkü bu böyle tereyağından kıl çeker gibi olabilecek bir şey değil. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri, işte bu rejim basınında Gurk falan diye alay ettikleri adam, yani Obama döneminden gelen Amerikalı koordinatör Mark Gurk ve onun ağzından ve diğer Amerikalı askeri yetkililerin ağzından PYD'ye ve YPG'ye dokunma dendi. Epeydir de deniyor zaten biliyorsunuz. Ve orada bir kırmızı kart duruyor. İnledi yani. Şimdi bir sorun daha çıktı. O da Rusya. Onlar da yani bu operasyona, olası bir operasyona karşı ve bunu her şekilde gizli, açık ihsas ediyorlar. Öyle anlaşılıyor. Cengiz Bey, çok ufak bir şey ekleyebilir miyim müsaade ederseniz? Bu Astana meselesi. Evet efendim. Acar işte. İki gün önce tam 112 tır dolusu silah teslim edilmiş Amerika Birleşik Devletleri'nden YPG'nin de içinde bulunduğu Demokratik Suriye Birliklerine. Bir de ben şeyi hatırlıyorum, evet. Bundan iki ay önce de gene aynı tartışma olduğu zaman sınır bölgelerinde Rusya bayraklarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrakları yan yana dalgalanıyordu. Ondan sonra bir durulmuştu ortalık. Şimdi tam olarak ne oldu da tekrardan bu hararet başladı, onu merak ediyorum ben açıkçası. Vallahi şey var işte, yani bir hareket, yani bir niyet var ki onun karşısında da dur bir dakika, hop kırmızı kartlar var. İşte Amerikan kırmızı kartından bahsettim. Şimdi Rus kırmızı kartı gelmiş, öyle anlaşılıyor. O da bu Astana'da, yani ala vala ile işte Astana'da çok önemli işler yaptık falan diyor ya dışişleri. Şimdi Astana Haftaya bir dahaki toplantıya, yani İran, Türkiye ve Rusya arasında Suriye meselelerinde konuşulduğu Astana toplantılarına Rusya'nın artık PYD'nin de katılması gerektiği söylediği. Öyle mi? Ne okuyoruz tabii. Dolayısıyla oradan bir ikinci kırmızı kart gelmiş durumda. Şimdi bir diğer sorun, yani böyle bir olası operasyon karşısında Kürt ordusu. Yani bunun artık adını koymak lazım. Orada bir Kürt ordusu var. Hmm. Yani bu telaffuz edilen bir şey değil. İşte terörist aşağı, yok bilmem ne, kan içiciler yukarı falan. Ama bu orada başka bir şey var artık. Yani hem Rojava'yı savunmuş olan, hem onda Sincar'ı savunmuş olan ve ondan sonra IŞİD'e karşı karada gayet başarılı bir şekilde mücadele eden bir askeri oluşum, bir ordu var orada. Şimdi rakamlar hakikaten yani ciddi, 100 bin askerden söz ediliyor. Bunlar muharip. Yani şu sırada savaşıyorlar. Ve tabii müsellek, her türlü silahları var. Yani uçak dışında, uçak konusunda da Amerika, yani onların bulundukları yerlere tabii, yani Amerika ve şimdi Rusya izin vermezse SSK'nın uçaklarının girmesi mümkün değil. Dolayısıyla yani bu ordu, yani YPG her ne kadar içerisinde Arap ve Türkmen asker de barındırıyor olsa da çok yani iki günde tasfiye edilebilecek veya mağlup edilebilecek bir ordu değil, tam aksine. Dolayısıyla burada bir ciddi bir sorun, bir baş ağrısının ötesinde bir krize doğru gidiyor iş, öyle anlaşılıyor. Şimdi yeni komutanlar buna ne der? Verilen emirlere uyarlar mı sonuna kadar, hiç sorgu sual etmeden? Bunları tabii yakında göreceğiz herhalde. Evet, ben de tam bu arada küçük bir parantez açayım. Tam bu konuda Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi EDAM'dan savunma uzmanı Can Kasaboğlu ile konuşmuş BBC Türkçe. Evet, okudum. Okudun değil mi? Orada raporlar, komutanın... O da yani rapor da bu kapıya çıkıyor yani. Evet, ve komutanın da, yani Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen Yaşar Güler için de Türkiye'nin uluslararası terörle mücadele önceliklerine yanıt verebilir diye, yani bu konuya yatkın olduğunu söyleyen bir görüş. Askeri, yeni askeri komuta kademesi YPG'ye karşı büyük bir harekat başlatmak zorunda kalabilir. Bu ihtimal dışlanamaz demiş. İşte bu. Evet. Tabii ki bu. Şimdi böyle bir risk var ortada. Tabii bu sorgu sual konusunda, yani hesap verme konusunda Türkiye'de şimdi böyle bir operasyon başladığında bir kere siyaset dünyası HDP'nin dışında tek yumruk olacak tabiri caizse. Yani MHP, BBP falan, bunlar zaten o yolcusu. Onlar artık AKP'nin işte taşra teşkilatları haline gelmiş iki tane siyasi oluşum zaten. Diğeri ise CHP. Biliyorsunuz bu operasyona yeşil ışık yakan tezkerede imzası olan Cumhuriyet Halk Partisi. 17 Ekim'e kadar da geçerli. Bu tarih de önemli. Ve zaten böyle bir operasyon başladığında neydi? Hasan Mutlucan mı? Hasan Mutlucan'la beraber yürürler zaten yani. Ve o hal ortamı, böyle bir, Allah muhafaza, böyle bir şey gerçekleştiğinde, yani bir askeri müdahale gerçekleştiğinde herhalde her türlü sivil ve savaş karşıtı sesi de susturmak üzere mekanizmalarını çalıştıracaktır düşünüyorum. Ve ortada kimse, dediğim gibi HDP ve işte birkaç sivil savaş karşıtı vatandaşın dışında pek bir ses ortada duyulmayacak gibi bir endişe taşıyorum. Evet, yani Fırat Kalkanı harekatıyla Suriye'deki terör oluşumu projesinin kalbine soktuğumuz hançeri yeni hamlelerle genişletmekte kararlıyız. Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak şeklinde bir konuşma yapmıştı cumartesi günü yani Cumhurbaşkanı. Geliyor yani bu Malatya'da. Almak lazım. Cengiz Bey, peki müttefiki kim olabilir bu böyle bir operasyon sırasında Türkiye'nin? Yani Rusya'yı karşısına alacak gibi duruyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne, Esad yönetimini doğrudan eğer Rusya'yı karşısına alıyorsa, İran'la da bu konu hakkında anlaşabileceğini pek zannetmiyorum. Kim kalıyor geriye? Doğru. Suudi Arabistan var. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin en sadık dostlarından, müttefiklerinden biri olarak geçiyor literatürde bu aralar. Katar var. Katar var değil mi? Ama genellikle Katar'a biz askeri yardım yapıyoruz. Katar nasıl destek olacak? Evet, yani ne yola çıkılır ya, insanlar Katar'ın ne olduğunu bilmiyorlar yani. Ülkeni, devrimi, kuşu, yenilir mi, yutulur mu dünyada. Evet, yani işte buna değerli yalnızlık deniyor Can. Öyle mi? Evet. Yani aynen. Evet, tabii değerli yalnızlık bu bir kavram. International Relations'da ders olarak okutulacak yani. Uluslararası ilişkilerde. Üniversitelerimizde derin yalnızlık. Stratejiden sonra değerli yalnızlık stratejisi değil mi? Derin strateji. Derin strateji değil miydi? Neydi? Derin strateji değil miydi? Yok şey? Yok, başka bir şeydi. Ha. Hemen gitti, unuttunuz siz de. Unuttuk ya, bir şey. Stratejik derinlik. Stratejik derinlik. Bak, Can hatırladı işte, genç nesil. Nasıl unuturum? Stratejik derinlik. Ha, derin. Stratejik derinlik. Bir de yarım sorun muydu, neydi? Çeyrek sorun mu neydi? Bir şey daha vardı. Artık o kadarını sıkıştırma. Şimdi ben artık bitiriyoruz müsaadenle. Fakat gene küçük bir... Ben de bekliyorum heyecanla yani. Bir artık bir Serhat türküsü falan çalarsın. Yok, bu gelen mesajlara uygun olarak sana armağan edeceğimiz parça çok klasik bir parça olacak. Yani hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin cevapsız kalan bu şeyleri, mesajları, hem de bu önümüzdeki işte harekatla ilgili acaba cevapsız kalır mı kalmaz mı, biz de return to sender, yani adres belli değil, geri gönderin mektubu diye postaya iadesi şeyiyle Elvis Presley'in şarkısını eğer uygun görürsen sana. Mükemmel. Büyük heyecanla bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such song. Dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person. adrese teslim, yani adres bulunamadığı için geri gönderilen bir mektubun hikayesini Cengiz Aktar'a da bu konularla ilgili olarak küçük bir armağan olarak sunduk. O da memnun kaldığını söyledi. Şimdi bitiriyoruz ve bu bittikten sonra da programımız da Cengiz'in programından sonra tekrar ben sözü alıp bir konuklarımızdan bahsedeceğim. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Arkasından da dün birazcık sözünü etme fırsatı bulduğumuz bir konuyu biraz daha etraflıca ele alma fırsatı bulmak üzere konuklarımız olacak. Yani adaların nüfusunun 5 kat artacağı ve İstanbul'un tarihi ve kültürel sit alanlarından adalar için hazırlanan yeni koruma planıyla adanın ne durumda olacağı yolunda önemli bilgiler geliyordu. Dünya Mirası Adalar girişiminden aynı zamanda programcılarımız olan Asu Aksoy ve Alp Orçun'la beraber bu konuyu birazdan tartışacağız. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete ve şimdi biraz önce anonsunu da yapmaya çalıştığımız gibi Dünya Mirası Adalar girişiminden dostlarımız Asu Aksoy ve Alp Orçun'la adalarda neler olup bitiyor hem teknik olarak hem de bunun nasıl bir mahvedilmesine yönelik herhangi bir şeyi nasıl önleyebiliriz, katılımcı girişimle nasıl mücadele edilebilir, her iki yönlü de konuşmak üzere konuşuyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, şimdi bir kere biraz karmaşık bir durum var. Teknik olarak neler, yeni hukuki düzenlemeler, adalar nüfusu işte 5 kat artacak, 2B arazilerine günübirlik tesis yapılacak filan gibi epey şey çıktı ve adalar savunmasından da imar planı bilgi notları diye, uygulama imar planı bilgi notları diye ilginç bilgiler var. Biraz bunları aydınlatır mısın bize ya? Tabii, şimdi Dünya Mirası Adalar girişiminden aslında kısaca bir başlayarak lütfen oradan bir girelim, evet, oradan diye düşündük. Girelim. Belki Alp o konuda böyle bir giriş yapar. Olabilir. Adaların kısa vadede üzerinde yaşayanlara refah sağlayıcı ve kendi işlevlerini yerine getirici olmaktan uzaklaşacağı endişesiyle bir araya gelen bir grubuz, Dünya Mirası Adalar grubu. İstiyoruz ki bu amaçla başladık. Bu yolda UNESCO Dünya Mirası listesine alınabilirse adalar, bu sağlanabilirse, tabii bu çok uzun bir prosedür gerektiriyor ve adalıların katılımını gerektiriyor. Yani bunu dışarıdan bir güç olarak yapmak mümkün değil. Aynı zamanda sadece sivil toplum da değil, belediyelerin, yani yerel yönetimlerin ve merkezi yönetimin de bu konuda istekli ve çalışkan olması gerekiyor. Çünkü çok uzun bir iş. Zorlu bir süreç. Evet. Ayvalık'tan çok iyi biliyorum, evet, takip ediyorum, evet, memleketten. Onun için biz bu yolda çalışmaya başladık. Tabii hemen başlar başlamaz da kucağımızda bu plan meselesini bulduk. Aslında bu koruma amaçlı bir plan olması gerekirken bir imar planı anlayışıyla hazırlanmış olduğunu gördük ve şimdi bu konuda da çalışıyoruz. İşte geçtiğimiz pazar günü adada sivil toplum kuruluşlarının bir araya geldiği bir toplantı yapıldı ve ortak bir çalışma planı yapıldı. O toplantıya katılan Asu bunu gayet iyi anlatacaktır. Dünya Mirası girişimi olarak aslında geçen yazdan beri biz yani bu adaların kültür ve doğal mirasının korunması önemini çeşitli toplantılarla anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu konuda da yani koruma amaçlı imar planları adalar için yapılıyor. İşte şu anda kimde hangi kurum bununla ilgili ne görüş geliştiriyor falan, bunları da takip etmeye çalışıyoruz. Nitekim işte en son artık koruma amaçlı imar planı dediğimiz, yani 1/5000 ölçü, farklı ölçekler var. Bir daha böyle makro bir ölçek var. 5000 plan. Bunu Büyükşehir hazırlıyor. Bu Büyükşehir'in hazırlığı ta 2011 yılında tamamlandı. O plan askıya çıktı. İtirazlar vardı. Onlara davalar görüldü, bakıldı, düştü falan. Onun 5000'in uygulama imar planı, koruma uygulama planı ise 1/1000'lik plan oluyor. Bunu da ilçe belediyesi yapıyor ya da yaptırıyor. Bu konuda bir ufak şey verebilir misin? Bilgi notu. Yani 5000 ve 1000 ne demek? Yani 5000 daha makro ölçekli. Yani parsel ayrıntısına girmeden daha ilkesel, daha yön verici ilkelerin ne olduğunu, işte adalarda konut alan, yeni konut alanı açılacak mı, açılmayacak mı, nüfus ne olacak, ne olmayacak, işte adalar geçimini neyden sağlayacak gibi bütünlüklü, bütün konuları aslında dikkate alan, hem ekonomik, hem sosyal, hem konumak. Bu 5000 olan mı? Bu 5000 plan. Yani şimdi, harita ölçeği gibi düşünülürse, 1/5000 küçültülmüş bir harita çok şeydir, üstten bakar. Evet. Yani. Ama 1/1000 olduğu zaman işte söylediği uygulama gibi artık uygulama ölçeği, arsalar, yapı yerleri bilme hepsi görülüyor. Yollar. Evet, yollar. Ama tabii şimdi 1/1000 planının bir plan notu var. Aslında o plan notunda ya da plan raporu pardon, raporda bu 5000'deki ilkeler daha ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Ondan sonra bir de plan notları denen, yani işte tek tek her konu, işte günübirlikti, turizmdi, bunlar nerelerde olacak, kaç hektar olacak filan gibi, bunların daha ayrıntılı bir çizimi söz konusu oluyor. Bu uygulama planı işte 38 paftadan oluşuyormuş. Bunu öğrendik. Bu paftalar üzerinde lejantlar oluyor. Yani işte nerede ne olacak? İşte ne kadar yükseklikte, maksimum yüksekliği ne olacak? İşte inşaat alanı ne olacak filan gibi. Bunlar binde nasıl uygulamaya dönük ayrıntılandırılıyor. Evet. Şimdi yani biz tabii sivil toplum olarak şöyle bir sorun var. Bunu adalardaki çeşitli sivil toplum kuruluşları epeydir söylüyorlar aslında. Bu planların gerek 5000 planının hazırlık sürecinde ve özellikle de bu 1000'in hazırlık sürecinde kanunlar ve yönetmelikler aslında sivil toplumun katılımını öngören ayrıntılı bir şey, ayrıntılı olarak bu katılımın sağlanmasını düzenliyor. Evet. Yani önden işte raporlar yollanmalı, sivil toplum kuruluşları davet edilmeli, işte birlikte toplantılar yapılmalı. Çünkü aslında tabii burada bir korumadan bahsediyoruz. Korunacak bir alandan bahsediyoruz. Çünkü adalar sit. Yani adaların korunacak alanı olduğu, onların sit alanı olarak ilan edilmesinden belli. Yani bu en yukarıdan en aşağı kadar böyle bir kabul üzerine yapılması lazım. Korumak adaları. Bu noktada bir soru sorabilir miyim acaba? Yani şu andaki güncel durumuna baktığımız zaman adaların böyle bir talep var mı? Yani nasıl bir problem var ve nasıl bir ihtiyaca hitaben böyle bir değişikliğe gidiyor? Böyle bir tartışma ortaya çıkıyor acaba? Yani bir planlama talebi var mı diye soruyorsunuz herhalde. En son adaların koruma planları ta 94'te yapılmış. Yani 94'te tamamlanmış. Ve o zamandan bu zamana 35 yıla geliyor yani. Çok vakit geçmiş ve işte geçici yapılaşma koşulları denen, yani aslında bu planın güncellenmesi gerekirken işte güncellenemediği için böyle bir ara geçiş dönemi oluyor. Bu geçiş dönemi çok uzamış. Dolayısıyla yani o eski planın şimdi günümüz koşullarında güncellenmesi gerekiyor. Tabii yani bir yer, yaşayan bir yer adalar. Burada nüfus var, gelen işte sayfiyeciler var, günübirlik gelen insanlar var filan. Yani günümüz koşullarına uygun bir şekilde bu koruma planının yeniden revize edilmesi, ele alınması gerekiyor. Şimdi aslında bu çok evrensel bir soru ya da sorun. Orada böyle bir talep var mı? İnsanlar çoğunlukla kısa vadeli çıkarlarını düşünüyorlar. Bu böyle. Ve o nedenle de işte böyle çok turist gündelik turist geliyor olması, efendim ev kiralarının yükseliyor olması falan, ada ile ilgili adada yaşayan insanları şu sırada belki de memnun ediyor. Fakat biraz daha ileriyi görmekle kendini görevli hisseden insanlar var dünyanın her tarafında ve bu insanlar da görüyorlar ki 5 sene sonra bu artık sürdürülemez hale geliyor. Yani burada bir sürdürülebilirlik sorunu var. 5 sene sonra bu böyle gidemez artık. Adalar bitiyor. Yani hızla kalabalıklaşıyor, pisleniyor, tahrip oluyor. Turistik önemini de kaybediyor. Yani şimdi turist geliyor diye seviniyorsun. Ama 5 sene sonra oraya çok turist gelmiyor. İşte bunun için korunma zaten, evet, muazzam zaten bir zorunluluk, evet, halinde. Evet. Yani Ayvalık'tan gayet iyi bildiğim bir şey. Aynı büyük sorun orada da vardı tabii. Ayvalık büyük bir ilgi görüyor ve o yüzden de yok oluşa doğru gidiyor. Evet. Adalar unutmayın büyük bir mega, dünya mega şehirleri arasında nüfusu itibariyle en büyükleri arasında yer alan İstanbul'un hemen 1,5 saat dibinde. Evet. Dolayısıyla gerçekten günübirlik mesela ziyaretçi sayıları açısından işte hafta sonları ortalama 2017'deki şey rakamlar 2017 değil pardon ta 2008'deki rakamlara göre 30 bin kişi günde hafta sonları ortalama olarak böyle bir rakam çeken bir yer ki bu 2008 rakamı, yani bugün çok daha yüksek bir rakama ulaştı. Dolayısıyla yani bu şimdi bayağı bir küçük şehir cazibe ilavesi gibi yeri haline geldi. Evet. O dönem 94'ten bu yana aslında belki hatırlarsınız eskiden adalar öyle çok da konaklamalı turizmin, yani yurt dışından gelen turistlerin pek de uğramadığı bir yerdi. Pek evet, bilinmeyen bir yerdi. Evet. Aslında 2010 senelerinden sonra böyle bir turizm destinasyon yeri haline geldi ve çok sayıda paket turlar adalara işte bayraklarla böyle turizm evet, firmalarıyla birlikte gelmeye başladılar. Geçen hafta o gündelik turist getiren şirketlerin oradaki insanlar arasında silahlı kavga çıktı. Evet. Yani duydum onu da, evet, çok acayip. Gelen işte bu kadar ziyaretçinin nasıl yönetileceği, bu adalar bu ziyaretçi yükünü nasıl kaldıracak ve buradaki hem kültürel miras var hem doğal miras var. Adaların çok büyük bir alanı aslında ormanlık alan. Neredeyse %70'i falan gibi bir alanı aslında ormanlık. Yani bu ormanlar nasıl korunacak? Bu gelenler nasıl buradan memnun ayrılacaklar? Ve de üstelik buradaki miras değerlerini biraz bilerek ayrılacaklar. İşte burada yaşayan insanlar, yerel insanlar buradan nasıl ekonomik olarak, sosyal olarak memnun bir şekilde yaşayacaklar. Onların da refahı yükselecek. Evet. Evet, peki bütün ben bu şeyler, yani bütün bu endişeler aslında bir araya geliyor ve bu koruma planları aslında normal alanlarda yapılan imar planlarından farklı olarak aslında korumayı öne koyması öne gereken. Yani şimdi peki şeyi sormak istiyorum ben. Bu ne zaman bir takvim var ve yakında gelecek gündeme geldiğine göre biraz evet, da bunları konuşalım. Yani bu bire bin ölçekli koruma amaçlı denen plan şu anda koruma kurulunda. Koruma kurulunda ve yakında da askıya çıkacak. Askıya çıkacak, evet, değil mi? Evet. Yani ne zaman askıya çıkacak daha henüz bilmiyoruz. Koruma kurulu şu anda inceliyor. Bu arada şöyle bir teknik detay da var. Yani koruma kurulları kentsel sit alanlarına artık bakıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı koruma kurulu, bölgeye koruma kurulu kentsel sit alanına bakıyor. Doğal sit, doğal koruma alanına, yani ormanlar, doğal alanlarla ilgili koruma konularını çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın komisyonu bakıyor. Ha, iki, yani ayrı, iki ayrı komisyon var. Bu da tehlikeli, evet, bir şey tabii, çünkü bir arada koordine edilmesi kolay olmayan bir şey, değil mi? Evet, yani burada planı yapan ilçe belediyesinin tam da bu koordinasyonu sağlayacak bir perspektifle bu süreci yönetmesi gerekiyor. Bütüncül olarak anda bakılması, evet, lazım buna. Böyle parça parça, yani ormanları korumak ayrı bir iş, efendim şeyleri, binaları korumak ayrı bir iş falan gibi bakılmaması, evet, lazım. Evet, anladığımız kadarıyla en başta yani 5 binlik plan zaten bütüncül yapılmış bir plan. Evet. Ardından binler de yine bütüncül bir şekilde bakıldığı söyleniyor. Şimdi bu kentsel sitle ilgili olan kısmı şu anda koruma kurulunda ve yakın bir zamanda askıya çıkacak. Askıya çıkması ne demek? İşte kamu artık görebilecek, insanlar, yaşayanlar, herkes bu askıdaki planlara bakıp oradaki kararları etkileyebilecek. Bir aylık bir süre var. Çok kısa bir süre bu süre aslında. Yani 2017 İtiraz... sonunda askıya çıkabileceği ihtimalinden bahsediliyor. Ve ondan sonra da bir ay. Yani bir ay. Ocak'ta, evet. Ocak sonunda bitmiş olacak. Dolayısıyla eğer şimdi böyle sivil bir toplum durumda. Aslında elimizdeki verilerden yola çıkarak işte Dünya Mirası Girişim Grubu, Adalar Savunması filan gibi bir sürü çeşitli Adalar Kültür Derneği filan bir sürü dernek var aslında adalarda. Evet. Çeşitli perspektiflerden uzun senelerdir bu konuları takip eden. Şimdi elimizdeki verilerden yola çıkarak, yani işte 5000'lik plandan yola çıkarak çeşitli komisyon, büyükşehirin komisyon raporları var. İşte belediye meclis kararları var falan. Oralardan çıkarak bu plan neyi öngörüyor diye böyle bir akıl yürütmesi içindeyiz şu anda. Evet. Aslında işte en başta söylediğim bu katılım meselesinde eksiklik var. Bu eksikliğin bir an evvel tamamlanması gerekiyor. Hayati yani olan bizim, o değil mi? Demokrasi açısından da öyle. Tahmin eder bir durumda olmamamız lazım. Aslında ilçe belediyesinin kent konseyinin belki moderatörlüğünde bir bilgilendirme, tartışma, bütün tarafları bir araya getirdiği hemen, evet, yani bunu yapılması şimdi lazım. Bunu zorlamak için ne yapılması gerektiğini sormak istiyorum. Birazcık daha vaktimiz var ama yani diyor ki mesela Adalar savunmasının metninde işte bu yerel belediyenin binlik planlarında da koruma değil kullanma alanı haline getirilerek eğlence ve rekreasyon alanı olarak vurgulanıyor. Yani bir çeşit rant imkanlarının artacağı filan. Peki bu gelişmeyi önleyebilmek için ne yapmak gerekiyor? Şimdi yani planda evet diyor ki şimdi burada yaşayan insanlara yönelik olarak burada yaşayan insanların ekonomik refahını arttırmak için hem yaz hem kış bir gelir sağlamak lazım. Bunu nereden elde edeceğiz? İşte bu turizm gelirini çeşitlendirmemiz gerekir diyorlar. Yani insanlar sadece yazın belli aylarda değil, daha geniş bir sürede gelebilmeliler, ziyaret edebilmeliler. Bunun için diyor, işte adalarda farklı temalar başlığı altında, mesela Kınalıada'da daha böyle spora yönelik olarak, işte Burgaz'da doğa kültür sanat, ondan sonra evet, Burgaz'da böyle bir kültür parkı, işte Büyükada'da bir eğlence ve rekreasyon alanı, işte Heybeliada'da sanatoryum alanını kullanarak yine böyle bir sağlık alanı gibi böyle bir takım tırnak içinde tema, cazibe alanları. Evet, tematik alanlar belirliyor ve oralara işte böyle çeşitli konular yüklüyor. Bu temalara kim karar vermiş peki? İşte bu temalara aynen bu ana planı tema yapan firma karar veriyor. Yani nasıl bu karar firma, veriyor? Bu firmaya yaptırılıyor bu 1/1000'lik plan. Yani aslında ada belediyesinin yapmayı, ilçe belediyesinin yapması gereken plan bir şirkete yaptırılıyor. Taşerona yani yaptırılıyor. Ve tabii onlar da bence son derece iyi niyetli olarak kendi öngörüleri çerçevesinde ama çok kimsenin fikri olup olmadığını da düşünmeden, adalarda yaşayanların da çok fazla bilgisi olmadan böyle bir tercihte bulunuyorlar. O arada sen o ol, sen de bu ol, sen de bu ol. Burada yani Türkiye'nin şey yönetimi gibi bir şey aslında. Evet, mesela şeyden çok iyi bildiğimiz bu yakınlarda Kabataş'ta o Martı merkezi işte ne merkeziyse transfer merkezi adını da tutamıyorum aklımda. Yani hiç kimseye bütün isyana rağmen orada insanların sayısı binlerce dilekçesine rağmen hiç kimseye danışılmadan bir özel firmayla halledilme yoluna gidildi. Halbuki İstanbul Belediye Başkanı otobüs durağında bile soracağız demişti. Evet, demişti. Tam tersine. İşte burada da ondan korkuluyor herhalde tabii adalar meselesinde de. Evet. Aynı durumdan korkuluyor. Yani. Ama adalarda yaşayan insanların da hiç değilse haberdar olabilecekleri kendi arasında bir iletişim var galiba ki adalar savunması da bu şekilde doğdu diye biliyorum ben. Evet, yani canlı bir sivil toplum var. Bu planlar tabii ki insanların günlük yaşamını doğrudan etkileyecek belgeler. Dolayısıyla şimdi sivil toplumun aslında ilçe belediyesinden bir bilgilenme, katılım, yani bu noktada şeyi askıya beklemeden aslında tam da bu noktada plan raporunu birlikte tekrar konuşabilmek, bu kararları tekrar değerlendirmek. Çünkü koruma kurulunda incelemede şu anda, yani aslında tam da bu noktada tam zamanı değil mi? Evet, şey yani işte adalar savunmasının söylediği şeylerden önemli bir nokta da şu, yani adalar halkının bilgilendirme, tartışma, denetim ve katılım çağrılarına olumsuz yanıt verdi diyor. En önemlisi bunun kırılması gibi geliyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi ÇŞB ne bilmiyorum ve çeşitli piyasa aktörleriyle çalışmayı tercih etti diyor. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi de Adalar Belediyesi'nin çalışmalarında bu katılımı sağlayacak işlerin yeteri kadar yapılmamış olduğunu bildirerek planı da, bu konunun tamamlanmasını istiyor. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin oradaki tavrı daha şey. Komisyon raporunda bu konuya dikkat çekmişler. Yani yeteri katılım sağlanmamış evet, diye. Ha. Büyükşehir Belediyesi. Evet. Evet. Dolayısıyla aslında ilçe belediyesi gerçekten bu konuda çok daha proaktif olması gereken belediye şu noktada ve derhal aslında tam da bu inceleme sürecinde müdahil bu sağlanabilir. Olması, evet. Şimdi burada çok önemli gerçekten konular var. Yani işte bu önümüzdeki adalar savunması raporunda da söyleniyor. Yani koruma kullanma dengesi deniyor hep. Evet. Böyle yerlerde. Yani korumayı sağlayacağız ama tabii burada yaşayanlar var. Bu yaşayanların da kullanımı, işte ekonomik refah söz konusu. Bu dengeyi nasıl sağlayacağız diye bir hep şey vardır. Nasıl diyeyim? Cümle böyle açılır. Şimdi biz bilgilerden hakikaten yani bu kullanma odaklılığın, yani rekreasyona yönelik, günübirlik turiste yönelik, konaklamalı turizme yönelik kararların ön plana çıktığını görüyoruz. Bu 5000'lik raporları falan baktığımızda işte demin de anlattığım bu tematik alanlar, buraya gelecek günübirlik ziyaretçiler, işte bu tematik alanlarda mesela konaklamalı turizm için yapılar yapılabilecek. Bunların hepsinin kuralları var. Yani ne kadar büyüklükte olabilir, evet, vesaire sınırlamaları var ama yine de yani bu alanlarda, bu tematik alanlarda işte konaklamalı turizmi teşvik etmek. Evet. Ki insan yani da acaba, korkuyor. Evet. Yani Yassıada acaba, gibi bir örnek var hala. Evet, evet tabii. Yani acaba adaların ekonomisini geliştirmenin tek cevabı bu mu? Evet, evet. Başka gelir kaynakları yok mu? Adaların aslında tarihinden gelen bir takım ekonomik faaliyetleri varmış. İşte balıkçılığı var. Evet. Bahçecilik var. Çiçekçilik var. Evet, evet. Çiçekçilik. Geçen gün birisi anlatıyordu. Bahçelerden güller toplanıp İstanbul'a yollanırmış. Evet. Murtazada'nın bir bölümü şeydir. Eski çiçekliktir. Yani şeyler bu nergis falan gibi çiçeklerdir ve orada hala o eski tohumlardan zaman zaman pırtlayan şeyler vardır. Çiçekler vardır o bölgesinde. Çok kendine özgü bir ekolojik çok alan çok, zaten. Siz de konuşuyoruz. Yani 4 adadan bahsediyoruz. Evet. Büyükada, Heybeli, Burgazada ve Kınarlı Adada. Fakat kaygılar da belirtiliyor yine adalar savunmasından. Yani 2000 metreyi kareyi aşan önemli parsellerde yeni yapılaşma izinleri, evet, vermesi bir. Bu, evet. İkincisi bodrum katları iskanı, evet, açan konut yapılaşma koşullarını birkaç yetkilinin insafına terk eden diyor. Burada da antidemokratik bir şeyden bahsediyor. Yani sonuçta kültürel ve mimari mirasın kaybedilmesi riski var. Çünkü büyük bölümü 2B orman arazilerin büyük bölümü de eğlence amaçlı ve tesislere açılabilir. Doğal ve kültürel çevrenin korunması için de bir önlem perspektifi yok deniyor. Şimdi. Evet. Şimdi bu 2000 metrekare alanı olan ama tescilli binaların arsaları yahut da bahçeleri üzerine yeni yapı yapma izni verilmesi Erenköy civarındaki, orada çünkü uygulama bu. Aynı bu uygulama iki dönümü geçince yeni bina siteler yapıldı Erenköy'de. Evet. Böyle güzel eski üç katlı en çok köşklerin arkasına bakın siteler yükseliyor. Yahut da tek bina böyle göğü deliyor. Aynı tehlike burada da şimdi. Aynı yani Erenköy, bu olabilir. Benim bu olabilir özellikle çok iyi bildiğim bir yer. Hı. Evet yani akıl almaz bir, evet, bozulmaya, yıpranmaya. Örnek bu yani. Yozlaşmaya. 2000 metrekare üstü alanlarda ilave bir yapı yapılabilir. 4000 metrekare ve üstü alanlarda site daha fazla yapı ilave binalar yapılabilir gibi. Aslında bu parsellerin tescilli mi tescilsiz mi olduğu, bu artı ne kadar bina yapılabileceği, bunlar belirtilmemiş ve buraların eğer tescilli parsellerden bahsediyorsak tam da o tarihi değerin aslında bölünmesinden, parçalanmasından bahsediyoruz. Bu belki şeyle de ilgili birazcık, hani bu nüfus konusunda da biliyorsunuz işte 5 kat artacak deniyor. Yani aslında bunların hepsi projeksiyon, yani 2025 yılı için plan böyle bir nüfus projeksiyonu yapıyor. Şimdi burası için aslında bir doyurulmuş nüfus kavramı kullanıyor. Yani burada yeni bir nüfus gelmesi teşvik edilmiyor. Mevcut nüfusun kendi artışı değerlendiriliyor. Artı boş parseller, işte bodrum katları falan gibi, yani mevcut parseller üzerinden nüfus acaba ne olur diye bir projeksiyon yapılıyor ve yani bugün mesela işte adalar 16 bin gibi bir rakam deniyor nüfus için. Evet. Yani bunun işte sayfiyecilerle birlikte işte projeksiyon 52 bin falan gibi bir şey projekte ediliyor. Yani projeksiyon olarak bunun içinde sayfiyeciler de var. İşte yani burada tabii evet endişe konusu olan hani bu nüfus, yine de bir artıştan bahsediyoruz. Evet. Bu nüfus işte buradaki boş parseller ne kadar, bodrum katlarına işte şey vermek, dubleks konut yapılabilmesi, işte bu 2000 metrekare üstü parsellerde ek bina falan, bunlar hepsi birer endişe konusu. Buralarda binalaşmayı şey yapacak, önünü açacak. İşte tarihi miras parsellerini bozacak. Evet. Tehditler. Yani altyapıyı da doğrudan değiştirecek olan şey sadece evet. bina üzerinden değil, bir de yetebilecek mi şu andaki evet. altyapısı, yetebilecek mi adaların? Şimdi bile çok iyi bir altyapı olduğu söylenemez. Yani kanalizasyon sık sık şey der, sorun yaratır. İşte su öyle. Elektrik öyle. Yani İstanbul'un çözülmüş görünen sorunlarının bir kısmı adalarda tam çözülmüş. Evet, tam bir mikrokozmos evet. durumu yani yaşıyor. Yani bu planların aslında koruma amaçlı yapılması demek. Yani buradaki biz bu değerleri nasıl koruyacağız? Yani hangi parayla, hangi katılım mekanizmalarıyla? Hangi aslında akılla? Bunların tanımlanması evet. gerekiyor gerçekten. Evet. Ve maalesef evet, bu planda bunu göremiyoruz. Programı bitirirken yani şeyi son bir kez vurgulamakta yarar var. Bunu ancak tabandan yükselen ve katılıma dayanan bir hareketle halledilebileceğini her zaman olduğu gibi bir kez daha söylememizde yarar var. Bir şey söyleyeyim. Yani şu anda altın yumurtlayan bir tavuk var. Şu ya da bu ölçüde altın yumurtluyor adalar. Şu, şey için, orada yaşayanlar için. Bunu kesmek olur. Tehlikeli. Bu böyle bir bozulma, bu böyle bir planlama anlayışı. Ama bunun çok dar zamanda kısa evet. Yani ciddi bir mücadele gerektirdiği açık. Bunu konuşmaya devam ederiz herhalde. Zaten sizin Dünya Mirası Adalar diye programımız her salı konuşuyoruz. Her konuşuyoruz. Devam edelim konuşmaya ve mücadeleye de devam. Başka bir şey söyleyecek yok Asu Aksoy ve Alp Orçun. Çok teşekkür ederiz. Biz de bunu konuşmaya devam edeceğiz. Evet, bu şekilde de programı bitiriyoruz. Bir şey çalabilecek zamanımız var mı? Caetano Veloso'yla bu sefer de bir tane daha çalalım ve bitirelim. 75 yaşındaki usta ozan diyebileceğimiz, aynı zamanda aktivist Caetano Veloso'nun Fina Estampa adlı ince mühür anlamına gelebilecek ince yönü işin, hoş bir doğa tasvirleriyle giden ama dalga da geçen bütünüyle bir hoş yürüyüş şarkısı. Onunla da bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias rociadas de mañanita. La veredita sonríe cuando tu piel la acaricia, y la cuculi se ríe y la ventana se agita cuando por esta vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Te llevaste los aguanes y a los patios encantados, te llevaste a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol que he de recorrer cantando por si te pueda alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar.